حاجی صاحب محترم، غواړم چې زمونږ اوریدونکو ته خپل ځان معرفي کړي. درس نه مخکې، بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حاجی زرغون، وطن سرخرود. په سرخرود کې د سنتانپور د ولسوالۍ او د اتحاد اسلامي د جبهې قومندان تورغر. صحیح ده. حاجی صاحب، تا د کوم وخت نه جهاد شروع کړی دی که معلومات ورکړي؟ ما پنجواف نه. پنجواف نه، د چا سره وی؟ زه په اول ځل کې د حزب اسلامي سره. ښه، او قومندان د څه نوم یې دی؟ قومندان مې زاهد صاحب، زما د جهاد استاد زاهد صاحب ده، زاهد ابراهیمي. ښه، او بیا په خپله باندې د جهاد نه د زاهد صاحب نه وروسته بیا د چا سره تا جهاد کوو؟ زه د زاهد صاحب نه وروسته په د اتحاد اسلامي سره. د اتحاد اسلامي سره. او جهاد چې شروع کړی دی نو د کوم کال باندې تا شروع کړی دی؟ ما پنجواف نه. پنجواف نه، د دې اوس وخته پورې نو تقریبا یوولس کاله وشو ستا د جهاد. زما یوولس کاله وشو د جهاد، خدای دې په خپل دربار قبول کړي. آمین. او اوس قومنداني ستا خپله په لاس کې دی؟ قومنداني زما خپله. وایسته ان شاء الله ما سره په خپله مصالح مجاهد ای به یو څلور سوه کسان پنځه سوه پورې رسېږي. پنځه سوه کسان دا په کومو کومو ځایونو کې پراته دي؟ د فعلن دپاره. د فعلن دپاره په ثمرخیلو کې، د ثمرخیلو په مختلف ځایونو کې، یعنې خو د ثمرخیلو په منطقو شاوخوا کې دي. ښه، او تقریبا څومره ګروپونه به ته جوړېږي؟ ګروپونه نو هغه زمونږ کار دی، لس نفري ګروپ هم جوړو، شل نفري هم جوړو، پنځوس نفري هم جوړو. هغه ځای ته ګورو، هغه څه کار کوو. صحیح ده. او قومندان صاحب، دا به ته ووایم چې تاسې اولنی جهاد په کوم ځای کې شروع کړی دی؟ ما اولنی جهاد هرات نه شروع کړی. د هرات نه؟ دود اوله ورځ وه، او زه په هرات کې د ارباب شروع سره وم. ارباب شروع سره شپږ میاشتې. ښه، پس د شپږ میاشتو نه چې راغلم، بیا زه خو په د حزب اسلامي د زاهد صاحب سره. ښه، چې هغوی په جکي کې وم. ښه، او زه ورسره د اساره کې غلجۍ نه ملګری شوم. ښه، دوی چې کوم وخت کې اساره کې غلجۍ فتحه کړې وه. ښه، نو زه راغلم او د کږې ولسوالۍ په فتحه کې زه ورسره وم. ښه، او نو د مغې نه هم سره شروع کړي، نو دوی سره تخت یو کال ما تېر کړ. زه بیا واپس بیا بېرته لاړم کابل ته. صحیح ده. یو کال زه د کابل په ښار کې داخل کې شریک وم. صحیح، چې ما شریکي وظیفه اجرا کوله. د هغې نه وروسته افشا شوم. صحیح، نو بیا په غرونو کې دوه کاله نور ما تېر کړه. صحیح، او مرکز مې په یخدره کې وم. صحیح، د کابل په یخدره کې د کارتینو ته مخامخ. صحیح، او اوله حمله ما د بابر کارمل په کور وکړه، او د ناهیتا. صحیح، چې په هغې کې څلېرش میله کلاشونکوف، دوه سل ډزې، یوه مکرف تفنچه مو ونیو. صحیح، چې یو څه تعداد ملګري نور هم سره. صحیح، سوال. او په دغه ځای کې تاسو څومره کمونستان مردار کړي دي؟ نو د کمونستانو تعداد ما ته نه لګېږي، دا یوولس کلو کې. نو آیا نو چې زر به وي، دوه زره به وي، پنځه زره به وي، خو هغه تعداد ما ته زه نه شم معلومولی. خپل د شهیدانو تعداد ما ته معلومېږي. تاسو شهیدان څومره وو؟ ما په دې ټول د یوولس کلو کې ورکړي دي دوه سوه یوولس شهیدان. دوه سوه یوولس شهیدان. ښه، او تاسو په کابل کې څومره وخت تیر کړی دی؟ ما په کابل کې درې کاله. درې کاله. ښه، قومندان صاحب، دا باید ووایي چې ستاسو خو اولنۍ سلا څه شی وه په داسې حالت کې چې دا اوس اوسنۍ سلا په هغه وخت کې نه وه؟ مونږ باندې په اولنۍ وخت کې مونږ جهاد په چرۍ توپاک په شخصي تفنچو او چران هم مونږ شخصي وو، او کوم وخت کې به اشتهارو بمونه خطا کړه. صحیح، د هغې نه به مونږ باروت وښکل. صحیح ده. او پټرول به مونږ سره ګډ کړه. پټرول. صحیح ده. پټرول او صابون. صحیح ده. په دې به مو ټانګونه ویشتل. صحیح ده. او باروت به مونږ تیارو نه کړې، د هغه نه به مو چارچونه جوړول. صحیح، د کمونستانو کورو ته مور ورځه، یو څه به مو پرسونل ترې جوړول، هغه مو ټانګونه ته په لار کې کړه. صحیح، مونږ جهاد دې شي نه بنا کړ. صحیح، بین دوازده و دا شکه ګرنوف دا شیان مونږ نه پېژندو، نه مې لیدلي وو. هوان دا شیان کوم وخت کې چې مونږ دولت نه په غلیمت کې دا شیان ونیوو. صحیح، لکه دا شکه او هوان او څه څه دا شیان مونږ کې نه ونیو. صحیح، د روسانو. صحیح، نو دا شیان مو وګرځند او بیرته په دوی استعمال کړ. صحیح ده قومندان صاحب، تاسو د دې یوولس کلن جهاد په دوران کې تقریبا څومره کمونستان به تاسو بندیان نیولي؟ کمونستان فعلا خو دستي ما سره دېرش کسه بندیان زه لرم کمونستان. صحیح ده او نو د خدای په پل سره غون جاندم ته تللي. صحیح ده او د دې یوولس کلن جهاد دوران کې تاسو څومره شهیدان او زخمیان ورکړي دي که معلومات لرئ موږ ته ووایئ؟ یعنی د زخمیانو خو تعداد نه راځي، خو د شهیدانو 211 شهیدان. 211 شهیدان. صحیح ده. دا چې تاسو د کابل نه راغلی بیا په کوم ځای ته راغلی؟ بیا موږ چې د کابل نه بیرته واپس راغلو، موږ راغلو د تورخان په شاوخوا کې موږ جهاد کوو. صحیح ده. چې هغې ته شلمان ویل کېږي، پورې غاړه دربند ویل کېږي. صحیح ده. ستاسو مرکز دغه وخت کې کوم ځای کې و؟ د هغې وخت کې زموږ مرکز په زیړي دربند کې و. صحیح ده. قومندان صاحب، تاسو د دې عبوري حکومت په حیثه کې څه نظر لرئ که دا موږ ته معلومات راکړئ؟ د عبوري حکومت په نظر، عبوري حکومت زموږ نن سبا کې د مجاهد جوړ شوی، په دې موږ ډېر زیات خوشحاله یو. صحیح. که خدای ټینګ کړي. صحیح ده. او موږ ول مجاهد دې ته ډېر خوشبین او ډېر ښه محبوبیت ورته لرو. صحیح ده. او قومندان صاحب، د جلال آباد د جنگ د شروع نه د نن وخته پورې چې کوم دوران تیر شوی دی، وخت تیر شوی دی، که په دې باندې یو څه لاندې خپل نظر ورکړې؟ د جلال آباد د جنگ په حیثه کې خپل نظر ورکړو. بالکل. د جلال آباد د جنگ په حیثه کې موږ غواړو جهاد، او دا جهاد به تر هغه وخته پورې کړو چې موږ ژوندي او بدن کې مسایي د جهاد نه تېرېدونکي نه. او اسې که څوک په دې جهاد کې که ملاندې باندې خبره کوي، نو هغه به یا سړی شوی او یا به د هغې خلکو سړی وي. خو څوک چې ځان ته مسلمان وایي، مجاهد وایي، تر هغه وخته پورې به جهاد کوي څو یې په خوله کې سایي. صحیح. او قومندان صاحب، د حکومت د دې سخت بمباران نه وروسته د جلال آباد د خلکو په اقتصادي او اجتماعي اوضاعو باندې که یو څه معلومات موږ ته راکوي چې د اقتصاد د نگانه دوی ضعیفان شوي دي که نه، یار ژوند دې څنګه دی؟ د هغوی نه چې موږ کومې پوښتنې کوو، نو د جلال آباد خلک ډېر تنګ دي چې یو کور بل کور ته تللی نه شي، یو کور د بل کور سره کومک نه شي کولی. صحیح ده. او دوی دغه مردار کمونستان اوس هم په کوڅو کې پراته دي. صحیح ده. د هغه ورځې دوی د خپل د ملګرو د خولې چې په پسرلي کې دوی د ګلتیانو پاڼې خوړې، او اوس به نو توتانو پاڼې خوري، نو بل شی خو نشته. حاجي صاحب، موږ داسې اورو د ځینو خلکو نه چې ګینې په افغانستان کې جهاد نشته دی، اخوا ته مسلمانان دي او دې خوا ته مسلمانان دي، په دې حیثه کې که موږ ته لږ څه معلومات راکړئ؟ بعضې خلک وایي چې اسلام کشي ده، هغه خلک چې دي هغه د هغه خلکو کسان دي، دا خبرې د کمونستان دي. او مجاهد دا شی نه ویل کېږي. موږ چې کوم وخت کې دا جهاد اعلان کړی د ترکی سره، او ترکی چې و یو کمونست و، او دغه نن هم فعلاً هم چې پراته دي که لکه کارمل ونیسي و نجیب ونیسي و څوک و څوک، دا هم کمونستان دي. موږ جهاد ورځې قیامته پورې دوی سره اعلان ده. صحیح ده. قومندان صاحب، دا چې تاسو په جلال آباد ښار باندې مطلب کامیاب نه شوې او د جلال آباد جنگ دومره اوږد شو، دا څه علت و که په دې باره کې معلومات راکړئ؟ په جلال آباد خو الحمدلله موږ کامیاب یو او په کامیابۍ روانې دي، خو صرف نن سبا کې خوشکمبت او لکه هډه دا منطقې چې دوی ونیوې، موږ سره صرف د مهماتو کمبوت و، او د مهماتو د کمبوت په خاطر باندې دوی دومره پیشرفت وکړو. او که وخت موږ بیرته مهمات رازیات شوي دي او رازیات شي، نو بیرته به دوی په خپلو کورونو کې بیا هم هغسې محاصره پراته وي. صحیح ده. قومندان صاحب، تاسو وویل چې د مهماتو د کمې د وجه که دا مهمات بالکل در باندې بند شي، تاسو به بیا څه کوئ؟ بیا به موږ جهاد کوو، بیا به دوی تیاری بمونه غورځي او موږ به بارود ترېنه باسو او دوی ته به په لارو کې بوي، خو د جهاد نه تېرېدونکي نه. بالکل. قومندان صاحب، که چېرته داسې یو وخت راشي چې تاسو ته خوراکي مواد نه رسېږي، نو تاسو به بیا څه کوئ؟ دغې هم خدای ذمه‌وار ده، دغې به هم خدای وسایل پیدا کړل. صحیح ده. قومندان صاحب، دا پوښتنه باید زه تا نه وکړم، چې د مجاهدینو په حصه کې ډیر خلک داسې وایي چې دوی بې اتفاقه دي، ستا نظر په دې حصه کې څه دی؟ هغه خلک کومې خبرې چې کوي هغه کمونستان دي، هغوی اشتباه کړي. الحمدلله موږ مجاهد په خپل مابند کې ډېر په انتفاق په اتحاد او د حکومت لپاره چې ډېر ورکوټی عملیات یې موږ په مشوره سره کوو، او د اوو واړو تنظیمونو مشران قومندانان موږ هره ورځ په دې کې شورا یو، او دا د اعتبار وړ خبره نه ده، دا دروغ ده. صحیح ده. قومندان صاحب، که چېرته داسې موږ ته ووایي تاسې چې د یولس کلن د جهاد دوران په دوران کې تاسو په خپله زخمي شوي یې یا نه یې شوي؟ زه په خپله صاحب څلور وارې لګېدلی. کوم کوم ځایونو باندې لګېدلی؟ زه یو وارې د کابل د پغمان په دوسرکه کې لګېدلی چې هغې ته کمپنۍ وایي. صحیح ده. او بیا؟ بیا لګېدلی د سلطان علي کشمن د خورینو په کور کې چې هغه د جبې پدر وطن وکیلانو چې هغوی مې اته کسب کې مردار کړل، زه په خپله لس ډزه پکې ولګېدم. صحیح ده. او بیا ولګېدم په اشتادیا کې، د جلال آباد په اشتادیا کې. د جلال آباد په اشتادیا کې چې ډاکټر ګل محمد ته مې لار نیولې وه، او ډاکټر ګل محمد په خپله رانغی، او دغه یو بل یو څه غټ کمونست راغی، هغه مې مردار کړ. صحیح ده. او پنځه میله کلاشنکوف هم په غلیمت کې تی ونیو، او زه په خپله بیا هم ولګېدم، خو زه غونډ اتلس مرمۍ لګېدلی. صحیح ده. او قومندان صاحب، دا باید ووایم چې د جلال آباد د نیولو په حصه کې چې دا د مجاهدینو په تصرف پرېوځي، په دې حصه کې که نظر راکوئ چې ستاسو څه نظر دی؟ په دې حصه کې که جلال آباد باندې خدای موږ کامیاب کړي، موږ دا تصمیم به حبوري حکومت نیسي، او موږ به بیا خپل جهاد ته دوام ورکړو. صحیح ده. قومندان صاحب، دا باید راته ووایي چې که ستاسو باندې دغه مهمات او خوراکي مواد بالکل بند شي، نو بیا به ستاسو اندازه څنګه وي؟ بیا به موږ اندازه دا وي چې انشاءالله خدای زموږ طرفدار ده، په دې موږ پوه یو چې د یو کافر سره هم جنګ وو او بل کافر کومک راسره کاوه، چې هغه کافر امریکا وه. صحیح. او داسې شاوخوا کې نور د کافر مملکتونه وو. صحیح ده. چې د روسانو کافرانو سره هم جنګ وو او دې کافرانو موږ سره کومک کاوه، او د دې به بیا هم خدای یوه لاره راته پیدا کړي. صحیح ده. قومندان صاحب، ستاسو دې مصاحبې نه شکریه. کور مو ودان. Most.